Grom van het woord. Op Radio Grom van het woord. Una radio independiente, een onafhankelijke en niet commerciële radiozender. Esto es el síndrome de las palabras y estamos transmitiendo desde Radio Pica en el 96.6 de la FM.